Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Neml suresinin 45. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ Bu ayet-i kerime ve devam eden ayet-i kerimelerde bize örnek ve önder olarak Salih aleyhisselam gösteriliyor. Salih zaten güzel bir isim. Salihin, Salihun diye geçen Kur'an-ı Kerim'deki isimler Salih kelimesinin çoğulu. Düzelten, ıslah eden, bozulanı düzgün hale getiren kişi manasına gelir. Halen birçok insanımızın adı da Salih'tir bizim. Güzel isim. Hem peygamberin adı hem de mana itibariyle de bozguncuları, bozgunlukları, bozulanları düzelten ve düzgün olanların düzgünlüğünü devam ettiren, insan hayatında, toplum hayatında, çevrede her şeyin dürüst, doğru, düzgün olanının devamını sağlayan, bozulanların da düzelten manasına gelir. Rabbim bize haber veriyor, diyor ki, Semud kavmine Salih'i, kardeşleri olan Salih'i peygamber olarak gönderdik diyor Rabbim. Dikkat edin, Semud kavmi puta tapan bir topluluk. Rabbim diyor ki, Ehahum Salihan. Onların kardeşi olan Salih'i onlara peygamber olarak gönderdik diyor. Kocaman bir devletin bütün insanıyla bir insan, ana baba bir kardeş olabilir mi? Olamaz. Ama Rabbim o milletten olması nedeniyle Salih aleyhisselamı onların kardeşi olarak bildiriyor. Birisi peygamber, birisi kafir. Biz de tefsirimizin girişinde hani Rabbimiz Allah, dinimiz İslam diye başlıyoruz. Lütfen orayı ezberleyiverin. Bir yerinde de diyoruz ki, Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Biz, bütün insanlarla Hazreti Adem aleyhisselam ile Havva validemiz vasıtasıyla kardeşiz. Nesep kardeşiyiz. Ama yeryüzündeki bütün Müslümanlarla hem nesep kardeşiyiz hem de din kardeşiyiz. İnnemel müminune ihvetün buyurmuş Rabbim. Ancak müminler kardeştir diyor. Din yönüyle bütün Müslümanlarla kardeşiz. Ama bütün insanlarla da nesep kardeşiyiz. Salih aleyhisselam kendi kardeşleri olan Semud kavmine peygamber olarak gönderiliyor. Ne diyor? Eni'abudullâhe. Allah'a kulluk yapın. Cümle bu. Sevgili Peygamberimizin ilk insanlara söylediği de şu. Kulu. Şöyle söyleyin demektir bu. Kulu. Şöyle deyin. La ilahe illallahü. La ilahe illallah deyin. Tüflihu. Kurtulun. Diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Zaten ayet-i kerimede ve ma erselna min qablike min rasulin illa nuhi ileyhi en la ilahe illa ene fa'budun. Bütün peygamberlere biz şunu vahyettik. La ilahe illallah ve fa'budun. Allah'tan başka yaratan, yaşatan yoktur. Bütün peygamberlerin mesajında bu var ve bir de fa'buduni. Rabbim diyor ki bana kulluk yapın. Bana kulluk yapın demek şudur: emrettiklerimi yapın, yasakladıklarımdan kaçının. Ve benim dışımda, benim emrime zıt, aykırı emir verenleri emrini tutmayın. Benim yasakladıklarıma birileri çıkar, yok canım öyle şey mi olur, yap bunu derse yapmayın. Yani Rabbim ne derse o olur. Bu inanç içerisinde olun. Rabbimin dediği tutulur. İnsanların dediği tutulur. Ne zaman? Onun dediğine aykırı olmamak kaydıyla tutulur. Mesajın özü budur. Ubudullah. Allah'a kulluk yapınız. Siz de bunu her gün 5 vakit namazınızda İyyâke na'budu diyorsunuz. Her gün namazınıza geliyorsunuz ve diyorsunuz ki kulluğa devam ediyoruz ya Rabbi. Ancak sana kulluk yaparız. Sabahleyin kalktınız, 4 rekatta 4 defa. İyyâke na'budu. Ancak sana kulluk yaparız. Öğleye kadar dairenizde, kışlanızda, karakolunuzda, tarlanızda, üniversitenizde, çarşınızda, kahvehanenizde. Nerede olursa olsun vaktinizi geçiriyorsunuz ve öğleyin geliyorsunuz. 10 defa İyyâke na'budu. Ancak sana kulluk yaparız ya Rabbi. Başkaları da çağırıyor gerçi. Gel bana kulluk yap, gel bana kulluk yap. Hatta onlara kulluk yapanlara para da bol. Para da bol. Hani Türkiye gazeteleri 2 sene önce yazdılar, çizdiler. Hatta siyasiler bile teyit ettiler konuşmalarıyla. Amerika Türkiye'de 200 milyon dolar dağıttı basın mensuplarına desteklemesi için. Yani Amerika'ya kul olmaları için 200 milyon dolar. Hocam Allah bize niye vermiyor? Bakınız. Ağzımı kapatıyorum, burnumu da kapatayım. Siz de yapın isterseniz. Bir dakika duramayız. Rabbimin vermiş olduğu bu hava 200 milyarla filan alınacak gibi değil. 200 milyon dolarla filan alınacak gibi değil. Allah dert verip derman aratmasın. Öyle bir hastalık veriyor ki Türkiye'nin ve dünyanın en zenginine parayla o tedavi edilemiyor. Türkiye'nin en zengin adamı derler. Oğlu hasta evinde yatır. 20 yaşını geçti ama başını kaldıramaz. Parayla olmuyor. Yani ben bak başımı kaldırıyorum, siz de başınızı kaldırıyorsunuz. Türkiye'nin tamamı size ait olsa ve bunu satıp çocuğunuzun başını kaldırmak istiyorsunuz, kaldıramıyorsunuz. Yani Rabbimin size verdiği, Amerika'nın dağıttığı 200 milyon dolarla falan ölçülecek gibi değil. Gözünüzün nimeti, kulağınızın nimetini bilin. Hâzâ min fazli Rabbi, bu bana Rabbimin bir lütfu keremidir. Bunu ben kötü olarak değerlendirmeyeyim, iyi olarak değerlendireyim demeye devam ediniz. Salih aleyhisselam halka diyor ki, ey ahali, gelin Allah'a kulluk yapın, birbirinize kulluk yapmayın. Bu adamlar kim oluyor ki sizin hayatınızı düzene koyuyorlar? Yahu sizi yaradan sizin hayatınızı düzene koyar. Gelin onlara değil Allah'a kulluk yapın diyorlar. Feydahum ferigani yahtesimun. Bu sefer bunlar 2 gruba ayrılıveriyorlar. Birbirleriyle çekişmeye başlıyorlar. İnananlar ve inanmayanlar diye. İnananlar var. Bu sefer bir de inanmayanlar 2 grup oldular şimdi. Devam ediyor Salih aleyhisselam. Ya kavmi, lime testa'cilune bisseyyiyeti kablel haseneti. Ya niye siz iyilikte acele etmiyorsunuz da kötülükleri yapmada acele ediyorsunuz? Kötülükleri yapmada acele ediveren insanlar var. Hani bugünlerde işte filan bürokratla filan iş adamının arasındaki telefon kayıtları açıklanıyor filan. Abi filan yerde senin hatırınla bir içki içiversek, filan yerde şöyle bir zıplayıversek, hoplayıversek, niye hep yasaklanmış şeyler yapılmak için acele ediliveriyor. Ve hatta iman edenlere siz bunları niye yapmıyorsunuz diye de bir kısım insanlar ki aklı başında olduğunu zanneden insanlar. Ya adam şu kadar makama gelmiş, Türkiye'nin en üst makamlarına gelmiş ama adam hala Amerika'nın ürettiği viskiyi ağzına koymuyor. Olur mu ya? Benim abimin ürettiği şey içilmez mi? Deyiveren, beri tarafta 1000 tane değil doktor, 1 milyon doktor zararlıdır diyor. Bunlar bilime de aykırı hareket ederek dine sataşıyorlar. İşte ikiye ayrılma bu. Bilim ve din doğruyu söylüyor. 1 milyon doktor, içen doktor dahi zararlıdır diyor. Yani sorsanız viski zararlı mı? Zararlı. Şampanya zararlı mı? Zararlı. Vodka zararlı mı? Zararlı. Rakı zararlı mı? Zararlı. Şarap zararlı mı? Zararlı diyor adam. Sen içiyorum ben ayrı diyor. Ama zararlıdır. Bu bilim diyor ki 1 milyon bilim adamı bu zararlıdır. Birileri diyor ki adama bak ya 1400 yılının inancıyla herif hala içmiyor. Doğru, 1400 yıl önce nazil olan ayet-i kerimeye göre içmiyorum ben. Burası doğru. Ama bilim de benim inancıma destek veriyor. Desteğe ihtiyacı yok benim dinimin. Ama bu bilim ki bilimin de aslı Allah Celle Celaluhu'nun ilim sıfatından tecellidir. O da bunu doğruluyor. Şimdi ikiye ayrıldık biz. İçenler, içmeyenler. Fuhuş yapanlar, yapmayanlar. Organ ticareti yapalım, yapmayalım diyenler. Adam öldürme şirketleri kuralım, kurmayalım diyenler. Ülkeleri sömürelim, sömürmeyelim diyenler. Ülkeleri öldürenlere yardım edelim mi, etmeyelim mi diyenler. Peygamber devam ediyor Salih Aleyhisselam. Levla testağfirunallâhe leallekum turhamûn. Ya siz Allah'a istiğfar etseniz Allah'ın merhametine, rahmetine kavuşursunuz. İstiğfar edin. İstiğfar edin ki Allah'ın rahmetine kavuşasınız. Yani yaptıklarınızdan pişman olun. İstiğfarın anlamı bu. İstiğfar. Ben istiğfarı hep çocukluğumuzdan beri duyarız. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diye duyarız. Doğrudur, bu yanlış değil. Yani edindiğimiz bilgi yanlış değil de estağfirullah demenin ne anlama geldiğini öğrenmemişiz yalnız. İstiğfar, estağfirullah demek doğrudur bu bilgi. Peki ama estağfirullah ne demektir? Ben onu merak ettim. Ne zaman merak ettim? Müslim'de bir hadisi kutsi. Okuduğum vakit merak ettim istiğfarı. Rabbim diyor ki zalim yöneticilere sövmeyiniz. İstiğfar ediniz diyor Rabbim. Halbuki biz istiğfar değil de söveriz. Vay zalimler şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, ney. Rabbim diyor ki istiğfar ediniz. Ben bu hadisi kutsiyi öğrenince istiğfara bir bakayım dedim. Çeşitli kitaplardan. İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyh diyor ki istiğfar dille olur ama asıl fiille olur diyor. Örnekler de vermiş hatta. İstiğfar günahın cinsinden olur. Örneğini de vermiş. Mesela şarap dağıtarak, sofrayı kurup, bütün masrafları üzerine alarak, çevresindeki adamlara cömertlik yapan, ikramda bulunan bir adam, bir gün içkiyi bırakırsa, onun istiğfarı, aynı adamları toplayıp, o işten vazgeçtiğini bildirip yine onlara cömertlik sofrasını açmakla olur. Ama bu sefer şarap değil şerbet. İçirerek devam eder. Ama bizimkisi istiğfar ediyor ondan sonra o para hep kendine kalıyor. Kaldıkça cömertlik gidiyor, cimrilik başlıyor. Cömertlik gidiyor, cimrilik başlıyor. Gelene gidene çay dahi içirmez hale geliveriyor bu sefer. Cigarayı bırakan bir adam her gün ödediği cigara parasını yine vermeye devam etsin bir yere. Hayırlı bir yere, hayırlı bir kuruşa, hayırlı bir işe vermeye yine devam etsin. diyorum. İstiğfar günahın cinsinden olur. Yani mahallenize siz zalim bir adamı muhtar olarak seçmişsiniz. Muhtar da gitmiş, hırsızlarla, yan kesicilerle, yeraltı dünyasının babalarıyla işbirliği yapmış, mahalleye zarar veriyor. Buna bütün mahalle otursalar, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah deseler, muhtar 4 yıl şeyine devam eder o yaptığı işe. Ha, onu oradan indirmenin yolu istiğfardır diyor. İmam-ı Nevevi'nin tarifi o. Onu oradan indirmek, yani istiğfar günahın cinsinden olur. Yaptığı işi yapmamak tam aksi istikamette yapmak. Adamı inkarcı yapmış bir zamanlar. Bu oldu Türkiye'de. İnkarcı yapmış. Ben bunu bir tanesine, bir şehre vardığımda, hocam biz eskiden komünistik, ne olacak şimdi bizim halimiz? Ne yapardın? Ben dedi delisiydim bu üniversitede okurken bu şehrin. Sokak başlarında işte komünizm propagandası yapardım. Elimde broşürleri dağıtırdım. Kimse de gözün bana yan bakamazdı diyor. Deliydim ben diyor. Dedim yine aynı sokakları tespit edeceksin. Bu sefer yeni inancının yayımını oradan yapacaksın. Solcu bir gazete çıkarmıştık diyor. Orada da yazılar yazardım. Aynı köşeyi temin edeceksin. Yazacaksın. Yazamam ben. Benim cuma konuşmalarımı dedim. Gazete alacaksın. Cuma konuşmalarımı gazetten çözeceksin ve orada yayınlayacaksın. Yayınladı. Onu yayınladı. Yani günahın cinsinden olur. Kimleri komünist yapmışsan o zaman teker teker gezeceksin. Bunu bir tanesi Bursa'da anlattılar bir konferans için gittiğimde. Matematik öğretmeni bir ömür boyu inançsızlığı yaymaya çalışmış lise öğrencilerine. Emekli olduktan sonra İslami çizgiye gelmiş. Çok güzel bir hayata başlamış. Gitmiş liseye öğretmenlik yaptığı dönemde mezun olanların isim listesini çıkarttırmış. Onları teker teker geziyormuş. Biri Ankara'da genel müdür olmuş, biri İstanbul'da manav olmuş. İkisini de geziyormuş. Oğlum bak beni tanıdınız mı? Tanıdık hocam. Ya oğlum böyle böyle diyordum ama ben onlardan döndüm. Siz de dönün diyormuş. İşte istiğfar bu. Galu. İttayyarnâ bike ve bimen mâke. Gâle dâirukum endallâhi bel entüm kavmün tüftenûn. Peki Salih Aleyhisselam'ın bu Allah'a kulluk yapınız. Allah'tan af talebinde bulununuz. Kötülükleri yapmada değil, iyilikleri yapmada acele ediniz gibi nasihatına halk şöyle cevap veriyor. Otputperest halk. Sen ve sana iman edenlerle beraber biz uğursuzluk geldi bizim üzerimize. Niye? Şimdi eskiden tek putperest bir toplum olarak devam ederken, yani herkes aynı kötülüğü yaparsa bir toplulukta, o kötülüğü yapmayan biri gelecek olursa ikilik meydana gelir orada. Yani kapkara yüzlerini hiç yıkamayan bir topluluk var diyelim. Yüz yıkama yok onlarda. Bir ömür böyle geçmiş ve derken yüzünü 5 vakit namazda kılan, yıkayan bir adam geliyor. Ya bakıyorlar bu adamın yüzü, o da beyaz renkli. Mesela zenciler ülkesinde yüzünü hiç yıkamayanlar var. Bir de 5 vakit namazında yüzünü yıkayan biri var. Bu da zenci ama tertemiz yüzü. Bunlar kir. Bu ayrılık yapıyor şimdi bu tek başına kaldı. Sen aykırılık yapıyorsun diyorlar. İyiye aykırılık yapıyorsun sen diyorlar. Bunlar da öyle diyor. Sen ve sana iman edenler bu şehirde bize uğursuzluk getiriyorsunuz. Salih Aleyhisselam diyor ki sizin uğursuzluğunuz Allah katındandır. Siz fitneye uğratılmış bir topluluksunuzdur diyor. Yani imtihana çekildiniz. Bu sizin imtihanınızdır diyor Salih Aleyhisselam. Ve kâne fil medîneti tis'atü rahtın. O şehirde 9 tane ayrı mafya vardı. Yufsidûne fil ardı ve lâ yuslihûn. Bozgunculuk yaparlar, iyi işler yapmazlardı. Kalu. Onlar bir araya geldiler. 9 ayrı şekilde çalışan mafya grubu bir araya geldiler. Kendi aralarında yeminleştiler. Tekasemu billahi. Lenübeyyitennehu ve ehlehu. Geceleyin onun evine ve ailesine saldıracağız. Ve öldüreceğiz. Sonra da velisine لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ Vallahi biz onun öldürülüşünden görmedik de haberimiz yok diyeceğiz. Biz doğru söylüyoruz diyeceğiz diyorlar. Yani kendileri öldürecekler, sonra da öldürmedik diyecekler. Aynısını Peygamber Efendimiz'e de yaptılar ya. Mekke parlamentosunda eski ifadesiyle Darun Nedve'de toplandılar ve şöyle bir istişarede teklif. Biri diyor ki müebbet hapse koyalım. Biri diyor ki sürgüne gönderelim. Biri diyor ki öldürelim. Ayet-i kerimede ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituke ev yaktuluke ev yukricuk. Buna haber veriyor. Seni hapsetmek, sürgüne göndermek veya öldürmek konusunda kendi aralarında tuzaklar kuruyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Aynı şey. Salih peygamber için de aynı şeyi düşünüyorlar adamlar. Bunlar öldürmeyi düşünüyorlar. Ailesiyle beraber evi bombalamayı, o günün bombası neyse yok edecekler ailesiyle beraber. Ve mekeru mekran ve mekerna mekran ve hum la yeşurun. Rabbim de diyor ki onlar tuzak kurdular ama biz de onların tuzaklarını kendi başlarına geçirdik. Onlar da bunun farkında değiller yalnız. Onlar tuzak kurmaya devam ediyorlar ama tuzakları kendi başlarına geçeceğini göremiyorlar. Hani Allah Celle Celaluhu ve la yuhiqul mekru's seyyi'u illa bi ehli. Kötü tuzak sahibini yakalar diyor Allah Celle Celaluhu. Hani bugünlerde de binlerce değil, bir değil. Burada 9 ayrı grup diyor burada. 9 ayrı grup. Ben mafya dedim buna. 9 ayrı grup. Mafya derken bunları hafife almıyorum. Dünyanın her döneminde mafyayla yönetim beraber çalışmış. Şimdiki Bush'un babası İngiltere'de yaptığı bir konuşma da 2000 yılından sonra dünyayı medya ile mafya yönetecek diye bir konuşma yapmıştı. وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِ Kötü tuzak sahibini yakalar diyor Allah Celle Celaluhu. Hani halkımızda ne der? Ebu Cehil kuyu eşer, kendi kuyusuna kendi düşer derler. Aleyhte yaptıkları propaganda, mesela hiç Peygamber Efendimiz hakkında bilgisi olmayan kabilelere anlatırlarmış. Ebu Cehil ve aveneleri, onlar da merak ederlermiş, gelirlermiş, Müslüman olur dönerlermiş. Yani aleyhte propaganda yaparken iş lehe dönüşüyor. O zaman olmuş da şimdi de oluyor. Şimdi de oluyor. Bugünlerde gazetelere bakarsanız, bak Avusturyalı gazeteci şarkıcı Eurovision yarışmasına katılacak. 2005'in Eurovision yarışmasına katılacak. Katılmak için yarışmaya girmiş. Adamın söylediği şu: köhnemiş Avrupa, sen gidiyorsun, Muhammed'in müezzinleri Vatikan'da ezan okuyacak. Adamın şarkısı bu. Bunu söylüyor. Bugünkü gazetelere bakacak olursanız Amerika'nın en ünlü dergisinin kapağı Mona Lisa resmini üzerine bir tane başörtü örtmüşler. Yani Avrupa gidiyor diyormuş herif manşetten. Avrupa gidiyor. Avrupa gidiyor yani Müslümanlaşıyor diyor. Bunda bir kere Rabbimin planı, rahmeti Rahman esiyor bir kere. Rabbimin sabah rüzgarları yani seher yelleri eser gibi, çiçekleri açtıran, gülleri açtıran seher yelleri eser gibi Rahman'ın nefesleri esiyor bir kere aslında. Yeryüzünde o esiyor. Zulüm ve işkence de buna aslında katkıda bulunuyor, onu söyleyeyim. Müslümanlar dünyanın her tarafına bir kere bilgi olarak yayılıyor. Adam merak ediyor nedir bu diye. Merak edince de ona tutuluveriyor. Merak edince tutuluveriyor. Yoksa merak etmeyecekti. Şu anda hastanede yatmakta olan Papa 1 milyar dolar ayırdı diyor basın mensupları. Basına da demiş, niçin ayırdın demişler. Muhammedi yükselişi engellemek için. Hristiyanlığı yaymak için değil. Ondan vazgeçtik, zaten kimse Hristiyan olduğu yok. Bari Müslümanlığı engelleyelim diyor. Ama Rabbim diyor ki fenzur keyfe kâne âgıbetü mekrihim. Onların planlarının sonuna bir bak bakalım. Enna demmarnâhum ve kavmehum ecmain. Onların tuzaklarını da, planlarını da, onların kavminin tamamını da biz yerle bir ettik diyor. Fetilke büyütühüm haviyetün bima zalemû. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yâlemûn. İşte onların çökmüş evleri. Neden? Zulüm etmeleri, zalim olmaları nedeniyle yok oldular. Çökmüş evleri de işte bu. Bu da aklı başında bilgili bir toplum için ibrettir bunlar diyor Allah Celle Celaluhu. Fesiru fil ardı fenzuru keyfe kâne âkıbetül mükezzibîn. Dini yalanlayanların akıbetini görmek için yeryüzünde şöyle bir dolaşın diyor Rabbim. Geziverin bakalım bir. Eski toplumların yaşadığı yerlerde zalimce işler yapmaları neticesinde durumlarının ne hale geldiğini görün. Bunların hepsi bize ibret. Ve enceynellezine âmenû ve kânû yettegûn. İman eden ve Allah'tan sakınanları biz kurtardık diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam diyorsun da ama ahlaksızlık da her geçen gün yaygınlaşıyor. Önüne geçmek bunun mümkün olur mu? Kur'an oku diyorum ben. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a vardığında Mısır'ın sosyetesi açık oturumlar yapıyorlar ve hangi kadınla zina edilir, erkekle zina edilir, hangi tür erkekle zina edilmezin tartışmasını yapıyorlardı. Yusuf suresini okursanız bunu görürsünüz. Mısır Azizi'nin hanımı Yusuf Aleyhisselam'la yatmak istediğinde Yusuf Aleyhisselam Allah'a sığınırım deyip kaçınıyor. Ve Yusuf Aleyhisselam hapse atılıyor. Mısır sosyetesi Mısır Azizi'nin hanımını ayıplıyorlar. Zina ettiğinden veya etme isteğinden dolayı değil, evindeki hizmetçisiyle bunu yaptığından dolayı ayıplıyorlar. Yapmak istediğinden dolayı ayıplıyorlar. O kadın da tutuyor, o kadınların hepsini bir araya getiriyor ve onlar koltuklarına oturmuş, ellerinde meyveleri, bıçakları ellerinde iken Yusuf Aleyhisselam'a gel diyor, o da geliyor. Yusuf Aleyhisselam'ı görünce bu bir insan değil, bu bir melek deyiveriyorlar. Yani o kadın diyor ki beni ayıplamayın, benim zina etmek istediğim böyle bir erkek. Onlar diyor ki yani biz de olsak yapardık. Yani podyumda birini yürütüyorlar, bununla yapılır mı yapılmaz mı'nın tartışmasını yapar. Bir topluluğu düzeltmiş. Yusuf suresini biz onun için okuruz. Siz de düzeltirsiniz. Yalınız, hani edep kelimesi var ya, edep, edepli olacağız. Elif'in, edebin E harfi eline sahip olacaksın demiş. Hırsızlık yok. Hortumlamak yok, çalmak yok, haksız yere vurmak yok. Diline sahip olacaksın demiş, beline sahip olacaksın. Dilinle yalan söylemeyeceksin, iftira yapmayacaksın, gıybet yapmayacaksın. Bu dilden içeriye haram lokmayı da sokmayacaksın ve beline de sahip olacaksın. Eline, diline ve beline sahip olursan, tek başına da yürüsen, ahlaksızlığın her çeşidini yapan insanlar şöyle seni uzaktan baktığında keşke biz de onun gibi olabilsek derler. Ve sen de bir gün onun yanına gelir, şöyle gönlünden bir tutacak olursan, o da seninle beraber olur. Bütün peygamberlerin yaptığı bu. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.